diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 maja, jest 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. W samo południe w Raciborzu pożegnanie Michała Kędzierskiego, policjanta zastrzelonego przez bandytę. Od dziś rejestracja na szczepienia dla 3 roczników. Rekordowy przemyt papierosów na polskiej granicy wart ponad 30 milionów złotych. Wypełnił rotę ślubowania do końca, zginął na służbie. W samo południe w Raciborzu rodzina, przyjaciele i koledzy pożegnają Michała Kędzierskiego, policjanta zastrzelonego przez bandytę. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Swoją obecność zapowiedział m.in. komendant główny policji. Kolega zamordowanego policjanta, oficer Mirosław Szymański, wspomina, jak bardzo Michał kochał mundur i służbę. Michał był wspaniałym przyjacielem i kolegą, a przede wszystkim prawdziwym z krwi i kości policjantem. Zawsze marzył o służbie w policji. Swoje marzenie spełnił w grudniu 2011 roku. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy kolega. W samo południe w całym kraju zawyją syreny policyjnych radiowozów. To ma być protest przeciwko aktom agresji wobec funkcjonariuszy na służbie. Michał Kędzierski w policji służył od 10 lat. Wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów. Miał 43 lata. Od dziś rejestracja na szczepienia dla 3 roczników 1994, 95 i 96. Od poniedziałku na szczepienia będzie mogła się już zapisać każda osoba pełnoletnia. W pełni zaszczepionych jest już ponad 3 miliony 300 Polaków. W sumie wykonano ponad 12,5 miliona zastrzyków. O postępach programu szczepień i nabieraniu zbiorowej odporności Joanna Stankiewicz. W ciągu 2 dni rejestracji blisko 700 firm zgłosiło się do programu szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. To jest znacznie ponad 600 tysięcy pracowników, ale jeszcze nie rozpoczęliśmy tych szczepień. Będziemy wykorzystywać szczepionki, które będą dostępne. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie szczepienia nastolatków. Na pewno będziemy się przygotowywali do tego, ale na razie realizujemy priorytety szczepienia dorosłych. Jak Państwo wiecie, rejestracja jest do 9 maja włącznie. Od północy ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 kolejnych 3 roczników od 1994 do 96. Od niedzieli wszyscy pełnoletni Polacy będą mieli wystawione e-skierowanie i będą mogli zapisywać się na szczepienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 37 milionów złotych. Tyle wart jest największy w historii przemyt papierosów przechwycony przez celników na polskiej granicy. Podlascy funkcjonariusze zabezpieczyli 2,5 miliona paczek nielegalnych papierosów. Kontrabanda znajdowała się w 3 kontenerach, które wjechały do Polski z Białorusi, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Podczas sprawdzania 3 wytypowanych kontenerów, które przyjechały do Polski pociągiem z Białorusi, okazało się, że zamiast deklarowanego towaru, czyli wermikulitu i elementów grzewczych, znajdują się w nich gigantyczne ilości nielegalnych papierosów. Gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 60 milionów złotych. Teraz prokuratura ustala, kto jest odpowiedzialny za przemyt i gdzie miał trafić towar. Polski dyplomata ewakuowany z Indii opuścił wraz z rodziną szpital. On i jego żona byli zakażeni koronawirusem. W Polsce otrzymali tlen i sterydy przeciwwirusowe, których nie mogli dostać w Indiach. Ciężko chory na COVID dyplomata przyleciał do kraju na pokładzie rządowego samolotu 2 tygodnie temu. Tymczasem w samych Indiach sytuacja dramatycznie się pogarsza. W ciągu ostatniej doby wykryto ponad 400 tysięcy nowych zakażeń. Tak źle jeszcze nie było. Zmarło prawie 4 tysiące chorych. Polskie Radio z myślą o artystach na emigracji wydało album Sercem Polaka, talentem świata obywatel. To wyjątkowe wydawnictwo ukazuje dorobek Polaków tworzących na emigracji i ich wkład do światowego dziedzictwa kulturowego, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wspaniałe wydawnictwo rzeczywiście jest wyjątkowe, bo z wieloma elementami dźwiękowymi bądź ikonograficznymi jeszcze nikt z odbiorców, nikt ze słuchaczy nie miał kontaktu, nie miał do czynienia, więc tym bardziej jesteśmy z tego dumni, że właśnie w taki sposób Polskie Radio może realizować swoją misję, bo wydawanie takich albumów właśnie patriotycznych, pokazujących wielkość dzieła polskich artystów, polskich kompozytorów, to jest właśnie ta misja, jaką powinno pełnić Polskie Radio. Wydawnictwo poświęcone jest prawie 5 tuzinom polskich artystów, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ojczyzną. To był Serwis Trójki. sporcie Norbert Michalak. Koszykarze Arget Bem Slam Stali Ostrów Wielkopolski po raz pierwszy w historii sięgnęli po Mistrzostwo Polski. W szóstym meczu finałowym podopieczni trenera Igora Milicicza pokonali Enea Zastal BC Zielona Góra 92-85. Dla chorwackiego szkoleniowca to piąty złoty medal Mistrzostw Polski, w tym trzeci jako szkoleniowiec. Poprzednie dwa w tej roli świętował w 2018 i 2019 roku z Anwilem Włocławek. Łukasz Koszarek, kapitan Zastalu, jeden z kluczowych zawodników zielonogórskiej drużyny, chwali Stalówkę i podkreśla, że rywale zasłużenie sięgnęli po Mistrzostwo Polski. Trafiali naprawdę takie rzuty, że głowa mała i my po prostu nie mieliśmy na to odpowiedzi w pewnym momencie, ale walczyliśmy do końca. No, gdyby ta przewaga nie była taka duża, może coś by się zmieniło. Koszykarze Stali mają za sobą wyjątkowy sezon, bo oprócz Mistrzostwa Kraju dotarli również do finału Pucharu Europy FIBA. Piłkarze Manchesteru United i Villarrealu awansowali do finału Ligi Europy. Czerwone Diabły przegrały w rewanżu na wyjeździe z Romą 2-3. Na Stadio Olimpico mieliśmy polski akcent, bo w 76 minucie na boisku w szeregach ekipy ze stolicy Włoch pojawił się polski pomocnik Nikola Zalewski. Jednak pierwszy mecz zakończył się dla United 6-2. Villarreal zremisował natomiast bezbramkowo w rewanżu na wyjeździe z Arsenalem. W pierwszym meczu lepsza okazała się drużyna z Hiszpanii, która wygrała 2-1. Finał 26 maja w Gdańsku. Udany występ, ale nie na parkiecie, tylko na tatami, ma także judoczka Agata Ozdoba Błach. W kategorii 63 kg Polka wywalczyła złoty medal podczas zawodów Grand Slam w Kazaniu. Polka cieszy się nie tylko z medalu. Był to przedostatni turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Przed turniejem znajdowałam się na ostatniej pozycji kwalifikującej mnie do igrzysk, a po tym turnieju podskoczę kilka oczek wyżej i właściwie można powiedzieć, że no już start mam zapewniony. Dziś ostatni dzień zawodów. Szanse na dobre wyniki mają Piotr Kuczera oraz Maciej Sarnacki. Ponownie o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę sobie wyobrazić bezchmurne niebo, przyjemny wiatr i 28 stopni na termometrach. Tak, proszę Państwa, tak będzie u nas od wtorku w całym kraju. Dziś w piątek jednak zachmurzenie jeszcze duże. Możemy spodziewać się deszczu, a w górach śniegu. Jeśli chodzi o temperatury, 7 stopni na ziemi lubuskiej, maksymalnie przez 10 w centrum, do 15 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje z kierunków zachodnich, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowi. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Sponsorem i patronem honorowym pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem oraz patronem honorowym pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Łukowska, Katarzyna Firsto-Wojtkowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry, witamy Państwa w Trójce o poranku, 10 minut po godzinie 8. Rozmawiamy dziś między innymi o samochodach, których brakuje na rynku. Trzeba czekać nawet rok na wymarzony samochód, a Państwo do nas dzwonią i mówią o pewnych rytuałach, o pewnych zwyczajach. Przed chwilą padło pytanie, dlaczego się kopie w koło samochodu. Kopie się dlatego, że jeżeli jest to taki głuchy dźwięk, świadczy to o luzie w układzie kierowniczym. Jestem mechanikiem z dużym doświadczeniem, ale oddając kiedyś samochód do komisu, właściciel komisu podszedł kopcą, mówi, ma pan luzy. I faktycznie jak pojechałem do warsztatu, okazało się, że są luzy w układzie kierowniczym. Bardzo dziękuję za te rzeczowe wyjaśnienia. 2-2 i 7 trójek. Na trójkę. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God, with one foot in the grave. Angel eyes, innocence, don't forget what your good book says. No son of mine, no son of mine, no son of mine, no son of mine, no son of mine will ever be under the power. Minut po 8 w Trójce, czas na muzyczne kalendarium, a dziś w muzycznym kalendarium legenda polskiego bluesa oraz dobrego poczucia humoru. Kalendarium muzyczne. Dziś rocznicę przyjścia na świat świętuje nie kto inny jak Ireneusz Dudek. Kompozytor, wokalista, harmonijkarz, organizator i społecznik, członek legendarnej grupy Silesian Blues Band, pomysłodawca i twórca Rawa Blues Festival, znany również wielu jako Shaking Dudy. Kolejka drzwi był, sprawiła się, wszyscy tu mnie znają, ja ich też, odliczoną forcę lekko w ręku mnę, przede mną 30 nie jest źle. 10 minut 13, co 10 minut 13. Za 10. Za dwa nam tu wasza lekko ręka drży. Nie lubię cię tak słabo mi. Wszyscy z takim anikom nie mają gest. Ćwiczymy alpagę, fajno jest. Już za 5 minut 13. Już za 5 minut 13. I za 5 minut 13. Za 5. Jako dziecko zachodziłem w głowę, o co chodzi z tą trzynastą. Dziś już wiem, a zatem to chyba oznaka dorosłości. Co więcej, pamiętam czasy, w których Shaking Dudy miał jeszcze włosy. Ale do tego chyba już nie powinienem się przyznawać. A tak już całkiem serio, Ireneusz Dudek to postać, której losy i niezwykłe doświadczenia życiowe mogą stanowić materiał na książkę czy film. tym bardziej wszystkiego najlepszego. Michał Migała, dziękuję. Piątego poranku słuchają Państwo Trójki, 24 minuty po ósmej. 24 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. U nas gość, dr Przemysław Miszta, nauczyciel fizyki, matematyki i statystyki z pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Liceum w ramach pikniku naukowego przygotowało szereg eksperymentów, a jeden już za chwilę na naszej antenie. Będzie to eksperyment zwany laserową harfą. Najpierw chciałbym to, panie doktorze, zobaczyć, jak ona wygląda, ta harfa. Ja to może opiszę, bo tutaj problem jest z zobaczeniem w radio, ale ona jest duża, ma 1,80 m, jest takich pokaźnych rozmiarów i bardzo taką wielką ciekawostką jest to, że zamiast takich prawdziwych strun, takich, które można dotknąć, to są ma struny laserowe. To prawda, tylko 8, nie 46, jak w zwykłej harfie bywa, ale tylko mamy 8 strun, ale te 8 strun pozwalają mimo wszystko naszym wirtuozom po prostu zagrać, no może nie dowolną melodię, ale wiele melodii. Tutaj witamy bardzo serdecznie Łukasza i Adama, którzy są z nami. Tutaj Łukasz będzie grał, a Adam jest odpowiedzialny za te wszystkie zabawki techniczne. Więc bardzo pozdrawiam, są moi uczniowie i tutaj od razu chciałbym dodać, że bez tych moich uczniów i też innych poprzedników ich ta harta po prostu by nie powstała. Witamy uczniów, panie Adamie, panie Łukaszu, dzień dobry. Rozumiem, że to tak jak trochę organista potrzebuje kogoś do przerzucania nut, tak samo na harfie laserowej potrzebna ta druga osoba jest, tak? Czy można w pojedynkę zagrać? Na harfie. Można w pojedynkę zagrać oczywiście. Jedno można powiedzieć, że to się gra jednym palcem, czyli po prostu wystarczy, żeby palec włożyć między promień lasera, który jest bezpieczny. To są lasery, które są miliwatowe, więc nie szkodzą w żadnym wypadku, nie wypalają żadnych dziur w żadnych palcach, nie trzeba grać w żadnych rękawiczkach, tylko po prostu wystarczy włożyć palec między właśnie strunę, ale teraz po prostu światło laserowe pada na taki czujnik i jeżeli włożymy palec, to przerywamy obwód i w tym momencie po prostu wyzwalamy. Panie doktorze, nie możemy się doczekać w takim razie. Ja widzę, ona wygląda jak normalna harfa i słuchamy teraz. Tak powiem, twój czas. Widoczne, to używamy takiej specjalnej maszyny do dymu, ponieważ promień lasera normalnie nie jest widoczny, więc musimy... To jest cały performance po prostu, tak. Tak, po prostu jest tutaj wiele urządzeń, ale jak się to wszystko zgra, to wszystko ładnie gra, jak to można było usłyszeć. No pięknie, faktycznie, to trochę takie małe trąbki przypomina to granie na laserowej harfie. A kto za dym jest odpowiedzialny? Jeśli panowie macie ten wakat, to ja się zgłaszam do wytwarzania dymu w takim razie. Dobrze, tutaj na pewno coś dla pana znajdziemy, bo możemy udostępnić zadymiarkę. Zadymiarkę, panie doktorze. Serdecznie w takim razie dziękuję i gratuluję takiego pomysłu. Na końcu bym chciał podziękować bardzo Derek, ponieważ zawsze nas wspiera i bez takiego wsparcia też finansowego by tej harfy nie było. Bardzo pozdrawiamy dyrekcję, koordynatorów i wszystkich też nauczycieli z pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego na Raszyńskiej. Adamie, Łukaszu, może jakieś słowo na koniec. Tylko dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Powiedzcie coś. Ja chciałem dziękować. Jest, właśnie, żywy człowiek. Jestem, oczywiście, tutaj grałem. Chciałem bardzo podziękować za możliwość tutaj pokazania naszej piątka z harfą, bo jest to na pewno jeden z ciekawszych projektów, a ja jako muzyk od ponad 12 lat to bardzo chętnie. I zapraszamy super. Na nasz piknik naukowy, tak ponieważ on jest online z uwagi na pandemię, ale my jako szkoła uczestniczymy w tym pikniku i z czego się bardzo cieszymy. Doktor IB Rush. I ona, mam nadzieję, że ta strona gdzieś tam może w radiu będzie wyświetlona chociaż przez chwilę, żeby ludzie sobie zapamiętali. Tak jest. Mogą na to doktor Przemysław Miszta, panie doktorze. Pokazywać, zobaczyć nasze pokazy. Musimy kończyć. Dziękuję uprzejmie. Adam Flak, Łukasz Regulski, a piknik naukowy Polskiego Radia od jutra, drodzy państwo, do 15 maja. A więcej informacji, eksperymentów, harfy i nie harfy tradycyjne i laserowe na stronie pikniknaukowy.pl. Dziękuję raz jeszcze. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut 9. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dziś odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma odpowiedzieć na pytania zadane przez rzecznika finansowego, a dotyczące zasad, na jakich klient i bank powinni rozliczyć kredyt walutowy w wypadku uznania go za nieważny. Jak wyjaśnia Marcin Jaworski z biura rzecznika, pojawiły się tu rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, które należy wyjaśnić. Jasne stanowisko sądu będzie miało istotne znaczenie dla klientów banków. Zapewni ono przewidywalność orzecznictwa, co z kolei ułatwi podjęcie decyzji o dochodzeniu swoich praw. To ważne dla wielu osób, zarówno tych, których procesy już trwają, ale też tych, którzy na wystąpienie do sądu jeszcze się nie zdecydowali. Dzisiejsza uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyprzedzi uchwałę pełnego składu tej izby, którego posiedzenie zostało wyznaczone na 11 maja. Blisko 2,5 miliona paczek nielegalnych papierosów ujawnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej w Terespolu. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 60 milionów złotych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada rolnikom, co powinna zawierać właściwie skonstruowana umowa na dostawę produktów. Najważniejsza jest cena, która powinna być jasno określona w umowie. Istotny jest również termin zapłaty, mówi Tomasz Chrustny. Podstawowy termin płatności nie powinien przekroczyć 30 dni. Strony mogą umówić się, że zapłata nastąpi w ciągu 60 dni. Jest to jednak maksymalny okres wynikający z obowiązujących przepisów. W interesie dostawców jest jednak, aby jak najszybciej otrzymać należność. Dlatego mogą negocjować wprowadzenie krótszych terminów, na przykład 14-dniowych. UOKiK przypomina, że sprawami związanymi z obowiązkiem zawarcia pisemnej umowy nabycia produktów od rolników zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce już po 9:00 w audycji Winien i Ma. Mogą Państwo zamknąć oczy i wyobrazić sobie delikatny, przyjemny wiatr z południa, bezchmurne niebo, słońce nad głowami i 28 stopni na termometrach, tak? To nie Hiszpania, tak będzie u nas już od wtorku. Piątek jeszcze dość pochmurny, przejaśnienia jedynie na południu i wschodzie, będzie padał deszcz, w Karkonoszach i Tatrach śnieg. Jeśli chodzi o temperatury, od 7 stopni na ziemi lubuskiej, przez 10 w centrum, do 15 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Prowadzenie firmy to nieustanna walka, ale wy nie poddajecie się. Każdego dnia stajecie do boju, by budować lepszą przyszłość i tworzyć nowe miejsca pracy. Razem możemy jednak jeszcze więcej – zadbać o przyszłość pracowników. Dlatego wspólnie wspieramy ich w oszczędzaniu w pracowniczych planach kapitałowych. Bo jak pokazuje najnowsza historia, solidarni zwyciężymy. Sprawdźcie na www.mojeppk.pl. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Grzegorz Schetyna dziś będzie gościem Beaty Michniewicz. Za 19 minut godzina 9, a my powoli Państwu dziękujemy i się żegnamy za ten piątkowy poranek w programie Trzecim Polskiego Radia. O, za oknem cały czas deszcz, ale oczywiście nie poddajemy się, drodzy Państwo, bo wiosna przyjdzie. Już w poniedziałek, już we wtorek zupełnie inaczej świat za oknem będzie wyglądał. Małgorzata Łukowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest Grzegorz Schetyna, poseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier i były marszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu, kłaniam się. Panie pośle, panie przewodniczący, czy Koalicja 276 umarła, zanim na dobre się narodziła? To jest pewien pomysł, to był pewien pomysł teoretycznej możliwości współpracy opozycji. Zawsze plany polityczne weryfikuje rzeczywistość. Tak było także w czasie ostatniego głosowania sejmowego. Ten plan koalicji, tak zwanej koalicji 276 ciągle jest przed nami, przed opozycją. Jest, to zależy, tak? Pan uważa, że jest. No, mówię o tym, o konieczności czy możliwości dobrej współpracy między partiami, środowiskami opozycyjnymi, która w konsekwencji może dać taką koalicję. Ale widzę jest ciągle w grze, panie pośle, bo wystąpienie Borysa Budki było poświęcone przede wszystkim lewicy. I ta lewica była namalowana w niezbyt przyjaznym świetle, więc to nie jest chyba dobry prognostyk na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę. Jeżeli ktoś chce budować koalicję 231+, czyli ktoś, kto chce budować większość w Sejmie, musi wiedzieć, że z kim, jakich ma partnerów i w jaki sposób ma budować sobie z nimi relacje. Żeby tak się stało, żeby skutecznie doprowadzić do powstania koalicji, trzeba mieć cierpliwość, być konsekwentnym i budować zaufanie między partiami politycznymi. I to się buduje, mówiąc o naiwności i głupocie lewicy? To nigdy nie pomaga. Taki język ostry nie pomaga, może przeszkodzić, czy przeszkodzi, jeżeli będzie jedynym podsumowaniem tego, co zdarzyło się w Sejmie. Ja na to patrzę, pani redaktor, trochę inaczej. Patrzę przez pryzmat i perspektywę głosowania, które odbędzie się w Senacie, bo uważam, że tę opozycję, którą udało nam się, te relacje, ten pakt senacki, tę większość senacką, którą udało nam się zbudować, tworzyłem tą konstrukcję i pamiętam, jak to było, to jest dla nas i będzie, pozostanie wzór możliwości, możliwej współpracy i wzór politycznej skuteczności. Pan dzisiaj mówi, przepraszam, że panu przerwę, pan mówi o tworzeniu tej konstrukcji, a wczoraj publicznie Borys Budka skrytykował pana metody, bo on, jak mówi, nie naciska w przeciwieństwie od pana. No i w ogóle powiedział, że pan nie jest skuteczny. Podał przykład jakichś spraw lokalnych, o których teraz tutaj nie chcę opowiadać słuchaczom, bo nie mamy na to czasu. Na temat mojej skuteczności i tych relacji proszę pytać partnerów. Ci sami partnerzy, którzy współpracowali, miałem zaszczyt z nimi współpracować i budować tę większość w Senacie, dzisiaj nie współpracują z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską i to jest problem. Ale chcę powiedzieć, że ten Senat będzie miejscem wielkiego sprawdzianu. Czy ta koalicja, którą udało się zbudować półtora roku temu, się sprawdzi, czy przyjmie razem poprawki, które zmienią ustawę, która przyjdzie z Sejmu. I teraz chciałbym bardzo wyraźnie to powiedzieć. Ciągle jest wielka szansa. Wielka szansa jest na odtworzeniu koalicji senackiej w Sejmie. Jeżeli uda nam się przyjąć w taki sposób poprawki. Ale przy poprawkach? W Senacie, tak. No bo wtedy. A jakie można to mogą być poprawki? Jakie można do ustawy ratyfikacyjnej poprawki wprowadzić? Można zmienić. Pana. To oczywiście będzie jeszcze miejscem debaty i koniecznego sporu i starcia w Senacie, ale uważam, że chociażby to, w jaki sposób te pieniądze będą monitorowane, czy będą kontrolowane, będzie kontrolowane ich wydawanie, w jaki sposób będzie, jak będzie wyglądała dostępność samorządów do tych wielkich funduszy, w jaki sposób zmienić te zapisy, które dają, tak naprawdę dają carte blanche i dają możliwości rządzącym. Ale to wszystko da się wprowadzić do ustawy ratyfikacyjnej? Tak, mi się wydaje, że to jest możliwe. Te zapisy są możliwe. To zależy wszystko od dobrej współpracy większości senackiej. Ja wierzę, że to zostanie zrobione. No, pamięta pan, że wiceminister spraw zagranicznych wyszedł na mównicę i powiedział, że właściwie no nie ma takiego zwyczaju, żeby do ustawy ratyfikacyjnej wprowadzać jakieś poprawki czy preambuły. Ale nie wiceminister spraw zagranicznych będzie tworzy prawo tutaj w naszym kraju, tylko będziemy czekać na opinię legislatorów, będziemy czekać na takie możliwości. Ja uważam, że to jest wielka szansa. Złe ustawy trzeba poprawić. Ta ustawa jest zła i trzeba ją po prostu poprawić. Borys Budka namawiał Lewicę tuż po głosowaniu sejmowym, żeby inaczej zachowała się w Senacie, żeby nie głosowała za ratyfikacją. Czy to było takie, myśli pan, spontaniczne, czy nadal to jest takie stanowisko kierownictwa partii? Senat ma dobre doświadczenia we współpracy, jeśli chodzi o te kwestie, bo przecież wspólna ta nasza większość, opozycyjna większość senacka powołała Agencję Spójności i Rozwoju, która mówi o tym, o wspólnym wydawaniu pieniędzy przez komisję powołaną przez rząd, samorząd i opozycję. Ta ustawa jest w Sejmie, wróciła do Sejmu, jest... poszła do Sejmu, jest w gabinecie marszałek Witek. Nikt nie wystarczy tutaj szukać, nie trzeba szukać jakichś, nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Są dobre pomysły, które są w tej ustawie, po prostu je trzeba zaadoptować do tej ustawy, która została przyjęta przez Sejm. To jest możliwe, tylko musi być przekonanie, że współpracujemy ze sobą, że partie opozycyjne ze sobą współpracują, a nie pouczają się, czy nie prawią sobie przykrości. To jest przytyk do Borysa Budki? Przykrości. To jest przytyk do Borysa Budki? Nie, to nie jest przytyk do nikogo. Ja mówię tylko, że jeżeli... No ale jeżeli Borys Budka poucza Lewicę, że powinna przeprosić swoich wyborców, to jest traktowanie po partnersku? Chyba nie. Trzeba pomyśleć o tym, co będzie później, co będzie dalej. Trzeba myśleć o tym, jak będą wyglądać następne głosowania. Bo przecież panie pośle, ale proszę odpowiedzieć jasno. Czy Borys Budka powinien powiedzieć do Lewicy, przepraszam, żeby zrobić nowe otwarcie? Nie. Borys Budka, każdy przewodniczący Platformy to by to robił i także dotyczy to obecnego przewodniczącego. Trzeba współpracować z tymi partnerami, którzy są w Sejmie i w Senacie. Nie było, gdybym obrażał się na partnerów senackich półtora roku temu, nie byłoby pan paktu senackiego i większości Sejmu. Panie pośle, pan odpowiada na okrągło. Co by pan zrobił? Ale wie pani, ja nie jestem, byłem przewodniczącym. No właśnie, dlatego pytam. To jest ma pan decyzja doświadczenie. Obecnego kierownictwa. Co by pan zrobił na jego miejscu? Obecnego przewodniczącego. Ja zrobiłem pakt senacki. Znaczy, to jest moja odpowiedź. Polityczna skuteczność przeciwko... braku porozumienia i wzajemnym sprawianiu sobie... No tak, ale jest jeszcze panu wytykana koalicja europejska, gdzie później niektórzy się rozpierzchli z tej koalicji do innych frakcji. Mówi pani o później, a ja chciałem powiedzieć o wcześniej. Wcześniej złożyliśmy i zintegrowaliśmy całą opozycję oprócz Roberta Biedronia. Gdyby Robert Biedron wtedy był w koalicji europejskiej, wygralibyśmy z PiS-em. To są podstawowe rzeczy i to jest elementarz. Trzeba potrafić współpracować, trzeba chcieć współpracować. No dobrze, trzeba wiedzieć, że nie ma alternatywy. Panie pośle przewodniczący, czy pan czasem sobie nie myśli, że ja bym to zrobił tak, co tu się wyprawia? Nie ma pan takich myśli? Nie, to jest... uważam, że każdy ma swój czas i każdy ma możliwość podejmowania decyzji. A pana czas minął? Ma decyzję. No, nie, ja nie czuję się politycznym emerytem. Ale chcę powiedzieć, że zawsze w Platformie Obywatelskiej zawsze tak było, że były przewodniczący ma wpływ oczywiście na politykę. Ja też bardzo chętnie korzystałem z rad Donalda Tuska czy Ewy Kopacz. Ewa Kopacz była wiceprzewodniczącą po mojej propozycji w zarządu krajowego. Nie jestem teraz w zarządzie, jestem poza polityką pierwszej linii, więc ci, którzy podejmują decyzje, biorą odpowiedzialność na siebie. Jest pan jakimś mentorem? Ktoś pana prosi o radę? W tej sprawie nie. I ja nie chcę tutaj wychodzić przed szereg, bo tak jak powiedziałem, każdy liderzy mają możliwość decydowania, ale będą także, muszą brać odpowiedzialność polityczną na siebie. Będę wspierał Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, będę wspierał każdą współpracę opozycji, która pomoże wygrać wybory z PiS-em. No takie dobrze, oni tak będą brać odpowiedzialność i co to znaczy to wzięcie odpowiedzialności? Z takim brzemieniem odpowiedzialności do kolejnych wyborów w Platformie ma dojść? Nie, ja myślę o odpowiedzialności za to, co stanie się w Sejmie, za to, w jakim stanie wróci ta ustawa, co trzeba zrobić, żeby odbudować zaufanie po stronie opozycyjnej. Wszystko przed nami. No ja właśnie cały czas nie wiem, co trzeba zrobić. Ale to z całym szacunkiem bo pani redaktor pana, na naszej rozmowy. Od pana się nie dowiedziałam, co trzeba według pana zrobić, bo pan mówi, że trzeba, tak jak w Senacie. Ale tak, co konkretnie? Ale to jest no niech pan kuchni. Będzie teraz mentorem i podpowie, co należy zrobić. Może ktoś skorzysta. Będę, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z moich rad, oczywiście jestem do dyspozycji. Ja nie jestem osobą, która będzie tutaj wymuszała zachowania na obecnym kierownictwie. Tak jak powiedziałem, tam gdzie decyzyjność, tam odpowiedzialność. Jestem przekonany, że ci, którzy są odpowiedzialni dzisiaj za Platformę, zdają sobie z tego sprawę. To jest naturalne. Czy to prawda, że na posiedzeniu klubu przed sejmowym głosowaniem było gorąco i były bardzo różne stanowiska? Pani, Platforma Obywatelska jest taką partią, która jest wewnątrz demokratyczna. Jest partią, w której otwarcie się dyskutuje, rozmawia. To nie jest partia, która... Panie pośle, jest tak demokratyczna, że teraz jest Franciszek Sterczewski troszkę odsądzany od czci i wiary. To kwestia dyscypliny i głosowania i pewnie doświadczenia posła Sterczewskiego, którego bardzo szanuję, bo jest bardzo aktywnym i ciekawym posłem. Natomiast Borys Budka powiedział, że on gwiazdorzy i dlaczego tak głosował, że to jest dziecinne gwiazdorzenie. Dyscypliny głosowania. A druga, pani redaktor, to jest jednak kwestia debaty, dyskusji, pomysłów na przyszłość. To tak jest, że półtora roku, za chwilę będzie dwa lata, półtora roku po wyborze przewodniczącego nowych władz, jest próba oceny sytuacji Platformy Obywatelskiej, miejsca, w którym byliśmy. Mieliśmy 27,5% w wyborach do Sejmu. Zostawiałem partię, kiedy była z poparciem 30% i zwycięskim Senatem. No dobrze, gdyby ktoś powiedział, Grzegorzu, wracaj, to by pan to przemyślał? Nie, to nie jest kwestia mojego powrotu. To jest kwestia przekonania wewnątrz Platformy, że trzeba, że Platformę musimy wszyscy chcieć zmienić, że musimy znaleźć nowy początek, że musimy przygotować jej nową rolę tu i teraz. To jest ten czas. Ten czas musimy wykorzystać, bo bez Platformy Obywatelskiej nie uda się zintegrować opozycji, nie uda się zbudować dobrej konstrukcji wyborczej na następne wybory 2023 roku, nie uda się ich wygrać. Platforma Obywatelska jest kluczem, bo jest największą partią opozycyjną. Trzeba o tym pamiętać. Z sondaży wynika, że chyba już taką silniejszą partią staje się partia Szymona Hołowni. Czy współpraca z nimi jest nieunikniona, panie pośle? To jest A może nawet jakaś koalicja taka formalna? To jest ruch, który powstaje, ale też który będzie miał swoje kolejne odsłony, bo na razie jest grupą, to jest przecież i koło w Sejmie i dopiero budowa partii politycznej. To jest proces, to będzie trwało. Natomiast nie można deklarować współpracy w ciemno. Program jest wspólny, opozycja ma dużo wspólnego, ale żeby skutecznie współpracować, trzeba ze sobą rozmawiać. Nie znajdziemy porozumienia z opozycją pozaparlamentarną, jeżeli nie będziemy w dobrym porozumieniu z opozycyjnymi środowiskami, klubami wewnątrz parlamentu. Przykład idzie z parlamentu. My musimy pokazać tutaj, tu i teraz. Potrafimy współpracować, chcemy współpracować, budujemy coś dużego. A co chce pokazać Rafał Trzaskowski, zapraszając na kampus Polska Przyszłości? Czy z tej mąki będzie chleb? To bardzo na pewno ciekawy pomysł takiej aktywności, także czy może przede wszystkim adresowanej do młodego pokolenia. A wspólna Polska była nieciekawym pomysłem? Proszę? Czy wspólna Polska była nieciekawym pomysłem? No widocznie nie na tyle ciekawiła Rafała Trzaskowskiego, bo poszuka innej możliwości dotarcia do Czyli kibicuje do młodych mu pan? Ludzi. Ja uważam, że każda aktywność po stronie opozycyjnej, każda, która pozwoli nam zbudować taką wspólną konstrukcję polityczną w 2023 roku ma sens i w tym wymiarze kibicuje każdej takiej sensownej, dobrej inicjatywie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, poseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący Platformy, był naszym gościem. Miłego dnia Dziękuję. I zdrowia życzę panu Dziękuję i państwu. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty w sklepie lub na mediaexpert.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.